ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وصل سرا پانی کے لئے حبیب اللہ. اجازت یا رسول تیرا عطار آنا چاہتا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر آشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میرے تجھ کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے مہمان کیا جس پہ نظر کرم فرمائے جس پہ نظر کرم فرمائے اس پر یہ احسان کیا جس پر نظر کرم فرمائے بخشش کا سامان کیا بخت وروں نے دل پر آ کر بخشش کا سامان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان جاپان کیا طالب دنیا نے تو چپان کیا اور پسند دیوانوں نے تیبا کرگستان کیا اور پسند دیوانوں نے تیبا کرگستان کیا بس بس جس کو چاہا میٹھے مدینے جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا شکر ادا ہو کیوں کرتے را کہ محبوب کی امت میں شکر ادا امت میں مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا جس کو چاہا اس کو مہمان کیا شاہ کو یہ میرا جی کی شب تار بڑا اعزاز ملا شاہ کو یہ بڑا احساس ملا آپ نے تو چشمان سر سے دیدار رحمان کیا آپ نے تو چشمان سر سے دیدار رحمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا تو نہیں پڑی مقدر عرصہ عرصہ ہوا تار مدینے جانا سکا ہم قدل عرصہ ہوا سگے تار مدینے جانا سکا آئے اسے حالات نے جھگڑا یوں خون ارمان کیا آئے اسے حالات نے جھگڑا یوں خون ارمان کیا آہ مقدر عرصہ عرصہ ہوا تار مدینے جانا سکا ہائے سے حالات نے جھگڑا یوں خون ارمان شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روز آئے انور مدینے میں حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے منازل یا نبی آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باتیں سنبھالے جا لے جا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے آنکھیں کچھ کہتی ہیں آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام سن آنکھیں کچھ کہتی ہیں کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا آنکھیں کچھ کہتی ہیں سن سن آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام او دریار کے جانے والے مدینہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے اذن کو کیسے کوئی مہمان مدینہ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں کے مارو کا مکینے دے حضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے رکھے گنبدے را کو دل سنائیں گے کسی صورت یا سب بد خسائل یا رسول اللہ سور جائے میرے سب بد خسائل یا رسول اللہ کرم کر دو کنی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ نہ لندن کی نہ پیرس کی نہ امریکہ کی خواہش ہے مدینہ ہی ہماری تو ہے منزل یا رسول اللہ شفاعت حشر میں فرماؤ گے جب خوش نصیبوں کی مجھے کر لینا آقا ان میں شامل یا رسول اللہ مجھے کر لینا آقا ان میں شامل جلد 26 یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ ابھی بن جائے بگڑی تیرے کے ادنا اشارے سے ابھی بن جائے بگڑی تیرے کے ادنا اشارے سے تیرے عطار کے حل ہوں مسائل یا رسول اللہ سگے تار کے حل ہوں یا رسول اللہ کرم کرم کرم کر دو کنی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو گو خار و گناہ گار ہوں جیسا ہوں تمہارا گو خار و گناہ گار ہوں جیسا تمہارا گو خار و گناہ گار ہوں جیسا ہوں تمہارا سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو آن کی موجوں میں جہاں اپنا گھیرا ہے طوفان کی موجوں میں جہاں اپنا گھیرا ہے سرکار بچا لو اسے سرکار بچا لو سرکار بچا لو اسے سرکار بچا لو مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں مدفن ہو عطا میٹھے، مدینے کی گلی میں اللہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو، اللہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، محبوب خدا سل پہ اجل کے کھڑی ہے، محبوب خدا سل پہ اجل کے کھڑی ہے، شیطان سے تار کا ایمان بچا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، سرکار بلا کر قدموں سے لگا لو، سرکار بلا کر ہمیں قدموں سے لگا لو۔ یاد شہ بدحا میں، یاد شہ بدحا میں جو عشق بہاتے ہیں، یاد شہ بدحا میں جو بہاتے ہیں، گھر بیٹھ کے طیبہ کا، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں، یاد شہ بدحا میں جو یاد مدینہ کو سینوں میں بسا بارے میں مانگتے ہیں، جو یاد مدینہ کو سینوں میں بساتے ہیں، جینے مزہ ایسے، جینے کا مزہ ایسے، او شاق ہی پاتے ہیں، جینے کا مزہ ایسے، او شاق ہی پاتے ہیں، یاد شہ بدحا میں سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سنتا نو گدا سب کو تانو گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں یاد شہیب تہا میں جو عرش بہاتے ہیں یاد شہیب تہا میں وہ اپنے غلاموں کو دوزخ سے بچاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو دوزخ سے بچاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے جنت میں بساتے ہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں بساتے ہیں انشاءاللہ دے شہیب تہا میں جو عشق بہاتے ہیں یاد شہیب تہا میں روتے ہیں تڑپتے ہیں یہ آپ کے دیوانے روتے ہیں تڑپتے ہیں یہ آپ کے دیوانے سرکار مدینے کو سرکار مدینے کو پھر قافلے جاتے ہیں سرکار مدینے کو پھر قافلے جاتے ہیں یاد شہیب تہا میں یہ آپ کی مرضی ہے جن پر بھی کرم کر دے یہ آپ کی مرضی ہے جن پر بھی کرم کر دے جنت کی سند دینے جنت کی سند دینے روزے پہ بلاتے ہیں جنت کی سند دینے روزے پہ بلاتے ہیں جنت کی سند دینے روزے پہ بلاتے ہیں یاد شہیب تہا میں غم مجھ کو مدینے کا سرکار عطا کر دو غم مجھ عطا کر دو آزار زمانے کے آزار زمانے کے بیکار رلاتے ہیں آزار زمانے کے بے کار رولاتے ہیں، یاد شہ بدہا میں کس پیار سے امت کے وہ ناز اٹھاتے ہیں، کس پیار سے امت کے وہ ناز اٹھاتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو اشکوں سے مٹاتے ہیں، یاد شہ بدہا میں جتنے ہیں دیوانے ان سب کو بلا لیجے، جتنے بھی ہیں دیوانے ان سب کو بلا لیجے، ارمان غریبوں کو ارمان غریبوں کو طیبہ کے رلاتے ہیں، ارمان غریبوں کو طیبہ کے رلاتے ہیں، یاد شہ بدہا میں عرصہ ہوا ہے آقا طیبہ سے جدائی کو، عرصہ ہوا ہے آقا طیبہ سے جدائی کو، عطار کو کب جانا، عطار کو کب جانا، پھر در پہ بلاتے ہیں، عطار کو کب جانا، پھر در پھر در پہ بلاتے ہیں، یاد شہ بدہا میں جو عشق بہاتے ہیں، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں، یاد شہ بدہا میں کیا بات مدینے کی، کیا بابا مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سے بدن بھائی

آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام سن آنکھیں کچھ کہتی ہیں کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا آنکھیں کچھ کہتی ہیں سن سن آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام او دریار کے جانے والے کی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو کس کا جل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بن سونا زغیر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بن سونا زغیر پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت نرالی ہے، سنے والو جاگی تیرے، سنے والو جاگی تیرے، وہ تو نہایت سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا بول چکائیں، ہم مفلس کیا بول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سونے والو کے جواب دیتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کے سر دے پٹ کو، پھر جھنجھلا کے سر دے پٹ کو، چل رے مولا والی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے .net سونے والو جاگتے رہیو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، مجھ پہ کس پہ دیکھو سب نے، کیسی آفت ڈالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، مولا پر آپ رے عفو کر ہو، میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ مجھ سے چور پہ تیری، ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والو جاگتے رہیو، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساز ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساز ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساز ہوتا۔ آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا، روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساز ہوتا۔ یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ سائے میں سبز گنبد کے توڑنے بھی دو دم چارا کرو خدا را کوئی کرو نا چارا سبز گنبد یہ دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا مل مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے مل مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے مل مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے مل مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا زمین تھوڑی سی دے دے بحر مدفن اپنے کوچے میں لگا دے میری مٹی بھی میرے پیارے ٹھکانے سے مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا طیبہ گر میسر دو گز زمین ہوتی طیبہ گر میسر دو گز زمین ہوتی طیبہ گر میسر دو گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا قریب بستا دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا، آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، مگر اب تو اسے آقا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اسے نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، کسی صورت ہمارا اب یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمیں باد سوال جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہو سامنے روزے کی جالی، وہ دن وہ مہینہ آ جائے یا قلب مدینے جا پہنچے، یا دل ہی مدینہ ہو جائے، راز وہ بلائیں گے، راز وہ بلائیں گے، یہ یقین تو ہے لیکن جانے کون سے سن میں، کون سے مہینے میں، بے چین دل سوال ہوا تھا اب تک سمجھا بجا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے، دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، جن طلبا کو ابھی اسناد دینی ہیں ان کو وہ لائن کے قریب آ جائیں، وہاں جامعۃ المدینہ کے اسلام بھائی آ رہے ہیں اور آپ کو ایک ترتیب سے لائن میں لگائیں گے، جن کو اسناد دینی ہے وہ پہلے لائن کے قریب پہنچے، لائن میں لگیے گا نہیں، وہاں جامعۃ المدینہ کے اسلام بھائی تشریف لا رہے ہیں شعبہ امتحان کے، وہ آپ کو ایک ترتیب سے لگائیں گے، آپ کی ملاقات ہو چکی ہے تو برائے کرم اب مسافہ نہیں کرنا آپ نے، بلکہ امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے اپنی سند حاصل کرنی ہے. راہ پر خار ہے کیا راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے پاؤں فگار ہے کیا ہونا ہے دور جانا جانا ہے رہا دن تھوڑا دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کچھ تیار ہے تیار ہے کیا ہونا ہے ارے او مجرم بے پرواز سر پہ تلوار ہے کیا رضا کڑتے ہنستے